بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. امام بخاري رحمة الله عليه بخبر صحيح كي ابتداء کړي وا په بدء الوحي سره، چې د وحي غي ابتداء څنګه وا، هغه کې د وحي او اهمیت او د هغه شان بیان کو، د هغه صفات او کیفیات ذکر کړي. نو اوس هغه مقصود طرف لراغه چې عنوان کې خود کتاب الايمان. ایمان هم چې ثابتېږي نو دا به په وحي سره وي، په نصوصو د شریعت سره به وي، نو ځکه وحي مقدم که په ایمان باندې. او دا کتاب مصدر ده د کتب یکتبو باب نصره ینصرونا، او دا کاف تا با ماده چې ده دا په جمع او ضم باندې دلالت کوي. کتیبه غلخکر لویل شي اغا جماعت لویلی شي چې د لخکر سر رواني. اهل علم د کتاب باب او د فصل په فنس کې بعضی فروق هم ذکر کړي. دا عنوان د کتاب مصنفین په اغه ځای کې کیږي چې دا جامع وي د متحد مسائلو د پاره، چه کم مسائلو کې اتحاد وی پا جنس کی و داغی پا نوع کی اختلاف وی. الجامع لمسائل متحدة فی الجنس مختلفة فی النوع. او باب اغا جامع لوی چه اغا مسائل پا کی ذکر کی گی چه پا نوع کی خو متحد وی خو پا صنف کی اغا مختلف وی. او فصل اغیلوی چې پاره کې هغه مسائل ذکر کیږي چې په صنف کې متحد دي، خدای اختلاف د په شخص کې. دا ایمان په اعتبار د حصول سره او د شرعي مفهوم په اعتبار سره دا خود هغه بدیهیاتونه نه چې سوچ فکر لپاره د سراړو ضرورت نشته، لیکن د مباحث علمیه او په اعتبار سره او د تفصيلات په اعتبار سره دا انتهائی دقیق او مشکل ده. ایمان مصدر د امن نه، چې دا د خوف ضد راځي، معنا د ازاله الخوف، ځان نه خوف لري کول، ځان په امن کول. او په لغت کې په معنا د تصدیق سر راځي، خو بیا تصدیق هم په دوه قسمه ده، یو لغوي تصدیق ده، یو د مناطقه او تصدیق ده. دلته تصدیق منطقي نه مراد، چې هغه د علم او ادراک هغه نسبت تامه لویل شي، یو شي له پوره نسبتو کې دا هغې نه چې کوم علم تا له حاصل شي هغې له تصدیق وي، هغه تصدیق د مناطقه ته نه مراد. او بیا ورسره راهم شي د تصدیق درې مراتب دي، یو له علم اليقين وي، بل له عين اليقين، بل له حق اليقين. په استدلال سره چې کوم علم حاصل وي نو غي له علم اليقين وي، او په مشاهده فی الغير سره چې کوم علم حاصل وي نو غي له عين اليقين وي، او مشاهده فی النفس باندې چې کوم علم حاصل شي غي له حق اليقين وي. لکه مثال دا دی، یو انسان لپتی چې اور سوزول کوي، نو دا علم استدلالي دی، علم اليقين وي. عین الیقین دی لوي چې اور بل دې دلرګي را واغستل وروای ټول ا پکې اوس وزیدل نو د محسوس کل مشاهده او که په بل شي کې چې دا اور سوزول کې لرګي اوس وزول یا سروټي راړه او پاغي باندې بحثت عام به تیار کو نو دل دا عین الیقین سره علم حاصل شو چې دا اور سوزول کې او حق اليقين دي لو چې خپل لا سره واغست خپيره واغست اور لودي ودی ور لو سوزوله نو مشاهده په نفس یو کا دي لبي اساس یو حق اليقين د تصديق اخيري مرتبه مذاهب اهل علم په حقیقت د ایمان کې په ایمان اصطلاحي کوم نه سيادت ساتي بیا به ان شاء الله په نور کتابونو کې متصل به کار راځي خاص کر په صحیح مسلم او غیره کې جهميه وایي چې ایمان معرفت قلبيه لویل شي برابر خبره ده کدا معرفت قلبيه اختیاري او غیر اختیاري د دې جهميه په نسبانه ایمان د فار تصدیق دارنګ انقياد قلبي التزام د شریعت څه ضروری نه ده با صرف د زړه معرفت کې در له حاصل شنو دا ایمان نه نو د دې د تعریف مطابق پکار دا چې ابو طالب او هرقل مسلمانو ګڼل شي هرقل حدیث مخکې ذکر شو هغه د نبی صلی الله علیه و سلم هغه معرفت قلبي ور له حاصل ابو طالب هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین بارکه وچ تا بهتر دین وروړ غره دین نه کدا خلق ملامت یانه نو ما به منلې وې نو معرفت قلبی خو غلم حاصلو دیم مذهب د کرامیو نه چې دای اقرار باللسان لا ایمان وې تصدیق قلبی او عمل بالجوارح ضروری نه غنی در اصل دا کرامیو وې چې مقر باللسان د احکام دنیوی او په اعتبار سره مؤمن نه او هر چې احکام اخروی دي نو دا غیر فاربیات تصدیق قلبی ضروری غنی درېم مذهب په ایمان کې د مرجئه او دی مرجئه وایي چې ایمان تصدیق قلبی لویل شي چې په زړه باندې تصدیق وکي نو دا ایمان نه اصل کی د ارجاء معنا د تاخير قالوا ارجه واخاه نارنګ و اخرون مرجئون لامر الله نور کسان دي چې غیر استکړی شوی دي د الله فیصله لا قالوا ارجه واخاه فرعونیان فرعون لویلی یی موسی علیہ السلام د ضرور له مهلت ورکړل غیر استکا نو دی مرجئ او لم مرجئ د دی وجنوی چې دی عمل د ایمان نه رستو کوي او دی مرجئ او بوي لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه خو دی ایمان سره ګناه سره نقصان نه کوي لکه څنګه چې د کفر سره ستابداري فائدہ نه درکوي بس یو مسلمان شي او مؤمن شي ګناونه کوي دا تاسو ضرر او نقصان نه درکوي او چې کافری نو کته ډېر ښه کارونه کې طاعات کې دا څه فائدہ نه درکوي او دویم قول لاری چی دی مرجئ او لمرجئ اوی نو دا پا دی اعتبار سرور لوی چی دی ارجاع مانا خو تاخیر دا نو دیم د صاحب الكبیراغ حکم د قیامت رزی لرستو کئی دنیا کی پاغبان دیسو حکم نلگئی چی کم مرتکب د کبیره دی چی آیا دی جنتی دی که جهنمی نو مرجئ اوار لوی پا دی اعتبار سروی چی دی دی مرتکب د کبیری هغه حکم قیامت لرستو کوي دا علامه شهرستانی رحمت الله علیه په الملل والنحل کې دوه وجه ذکر کړي نو په دې سره د مرجئه او دوه قسمونه شول یو هغه مرجئه دي چې عمل د سره اړو داخل نه غني په ایمان کې او هغه دا وایي چې د ایمان سره سګوناته له نقصان نه درکې او دویم هغه مرجئه دي چې هغه وایي مرتکب د کبیری دا حکم اخرت له مؤخر ورستو دی دنیا کې به په سهو کم نه لګی چې دا جنتی دی که جهنمی سلورم مذهب د معتزله او د خوارج د په تعریف د ایمان کې هغه وی چې ایمان ویل کېده التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالاركان د زړه تصديق د په جواب باندې اقرار ده او په جوارح او اندامونو باندې عمل کول دي د معتزله او خوارج په نيز باندې ایمان مرکب ده نو لهذا تارك العمل دارنګ مرتکب د کبیره د خارج عن المله غنی معتزله او خوارج دواړه د ملت نه خارج غنی چې څوک ګناه کبیره کوي او اعمال نه کوي البته به په خپل منځ کې اختلاف تا خوارج مرتکب د کبیره ل کافر وای او معتزله خو ور ل کافر نه وای خو منزله بین المنزلتين ثابتای د کفر او د ایمان په منځ کې ور ل یو منزله ثابتای تاسو د عقاید کتابونو کې ویلي نو دا مرجع او خوارج او معتزله بین الافراط والتفريط دي دا دواړه چي دي على طرفي النقيض دي او شاعر وي كلا طرفي قصد الامور ذميم د درمیانه لارې نه دواړه طرفونه مذموم ني کزياته کې هیڅ کمی کې نو دا دواړه په شريعت کې مذموم ني معتزله او خوارج زياته کړي نو ګننګار له کافر وي دي دین نه بار کړي او مرجئه دومره کمی کړي په دین کې وای صرف ایمان چې د راړو تصدیق قلبي دی حاصل شو ګناونه کوو بیا څه نقصان نظر کوي دا بالکل دیو بل ضد دی دواړه او پنځم مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی په حقیقت او تعریف د ایمان کې فقه الاکبر کې راینه نقل دي چې امام سید رحمت الله علیه وای الایمان هو التصديق والإقرار دا إيمان تصديق وإقرار لوجه فزر تصديقه كي فجب إقراره كي أو دوهم قول دا إمام سبن فتعريفه وحقيقة دا إيمان كي دا نقل لي شأل إيمان هو التصديق إيمان صرف تصديق قلبي لوي أو هرش إقرار دي نداد أحكام دنيا بيو دا إجراء دا فار شرط دي په اوسري باندې به احکام دنیوي دا غي اجرا کول کیږي چې د اقرار په جبه باندې وږي ځکه د زړه د خبرې په چاله پته نه لګي دا دویم تاریخ کوم چې نقل د صرف تصدیق له ایمان وای او دا اقرار باللسان شرط ده د احکام شرعیه او د اجرا د فارا ذات قاسم ابن قتلو بغا رحمت الله علیه نقل کړي چې دا وک مهاشیه د په مسامری باندې المسامره شرح المسايره دا کمال ابن ابي شريف کتاب ده بیا کمال ابن همام الحنفي رحمه الله عليه دا غي شرح کړي غي لو المسايره في العقائد المنجيه في الاخره د مسامري شرح ابن همام ته پس کړي په مسايري سره او بیا پر مسامری باندې د قاسم ابن قتلوه رحمه الله عليه حاشیه ده او هغه حاشیه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله عليه دا تعریف نقل کړي چې تصدیق قلبی له ایمان وي او هر څه اقرار به لسان نه نو دا د احکام شرعیه او د اجرا د لپاره شرط ده شپږم مذهب ته تعریف او حقیقت د ایمان کې دا د محدثینو اصحاب الحديث اهل السنه والجماعه ده تريوي ايمان تلوي اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان ده ايمان پزړبان دي عقیده لرل دي تصدیق کول دي او پجب باندې قول او اقرار ده او جوارح او اندامونو باندې عمل کول دي د الله په تابعداري باندې سی واقعي زیادت پکې راځي د شیطان په خبره منلو باندې پدې کې نقصان او کمی راځي باندې به انصاف د محدثینو اهل سنت والجماعت د ایمان دا تعریف او د معتزله او د خوارج او برابرۍ ځکه وي معتزله او خوارج ایمان له مرکب وي او محدثین مر له مرکب وي نو دا دوار د ایمان یو تعریف کوي خو دې له انصافي تعصب او ظلم ویل شي معتزله او خوارج د ایمان تعریف چې کوي د پاغي کې زیادت او نقص نه ذکر کوي هغه په ایمان کې د زیادت او د نقص قائل نه ني بلکه مخکې ذکر شول چې کله یو انسان په اعمالو کې یو عمل فریدي نو معتزله او خوارج غله کافر وي معتزله ورله منزله بین المنزلتين ثابتي او خوارج ورله خارج عن المله او کافر وي په دې باندې بیا دواړه متفق دي په اور کې وي او محدثين چې څوک یو عمل فریدي غله وي د ناقص الايمان دي او چې عمل غله وي چې د ایمان کې زیادت ته زائد الايمان نه المحدثين وسردوا مستقل جملة لغي يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان وذا خلف من دا تعصب وجهالته كده محدثين او دا خوارج اغا تعريف او حقيقة دا ايمان يوكين امام ابو هنيف رحمة الله عليه بعد بعض خلق دا ارجاء الزام لغونه ده كده ام دا مرجعون ده زكا دا تعريف دا ايمان دا مرجعو سا برابر ده د دا او د یو شانتي تاریخ د چې تصدیق لويلې شي خدا الزام لګولم سراسر ظلم او نهایت تعصب نه مخکې ذکر کړل چې محققین او اهل علم او د مرجئه او د قسمونو ذکر کړی یو هغه گمراه فرقه د مرجئه چې هغه عمل بالکل مهمل غني او صرف تصدیق قلبي د یو شخص د نجات د لپاره کافي غني او اغيب داوي لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الايمان مع الكفر طاعه او دويم قسم مرجئه دي داد اهل السنه والجماعه اغطى فنا شي ايمان ده فار عمل ضروري غني ولكن ده عمل ده ايمان جزء نه غني عمل ور له ضروري غني خو جزء نه غني لکه مخکې ذکر شو چې دا تقسيم فالملل والنحل في علامه شهرستاني رحمه الله عليه کړه نو حاصل دا شو چې در اصل په دې مسله کې احناف او محدثینو محدثین کم اهل سنت والجماعت تعبیر سی مونږ وګو دا احناف او محدثینو په منځ کې اختلاف سوري دی او دا نزاد دی په منځ کې لفظي دا حقيقي نزاد نه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عليه مجموع الفتاوى کې په ګڼو ځایونو کې دا ویل چې دا نزاع د اهل سنت د محدثینو او د احناف په منځ کې په تعریف د ایمان کې دا نزاع لفظي دا حقيقي اختلاف نه نه ابن ابي العز الحنفي رحمه الله عليه په شرح د عقيده الطحاويه کې ویل ني چې دا نزاع سره لفظي دا اختلاف سوري دي حقيقي نه نه ذکر محدثین تارك العمل خارج عن المله نووی محدثین دا نه دی ویلي کې یو سړی یو نیک عمل پرې خود او یو ګناه نو شو نو د ملت او د شریعت نه پرې سره خارجی نه بلکې مسلمان ورلوي او بل طرف له احنافم تارك العمل مجرم او ګناګار وای ایوب دا نه وای چې یو سړی غنی نیک عمل پرې خود او ګناه یو کا نو هغه وای چې مجرم او ګناګار دی نو مقصد او مآل د دوارو یو ده محدثین تارک العمل خارج عن الملن وی او احناف تارک العمل مجرم و گننگار وی او دا دوار فریق وی که محدثین دی که احناف دی که دا مرتکب د کبیری د الله د مشیت لان دی نه که دا اللہ خوخشی عذاب بور کی دی گناه پا مقدار بانده و که دا اللہ خوخشی مافی بور لو کی نو ظاهرا که په الفاظو کې اختلاف راغلی دی ویبا خو د مآل او د حقیقت په اعتبار سره د دې په منځ کې اختلاف نشته د ایمان سره متعلق یو بل مسله چې اهل علم ذکر کوي الاستثناء فی الایمان ایمان کې استثناء د استثناء مطلب دا دی چې یو سړی راځي وایي انا مؤمن ان شاء الله زه مؤمن کده الله خو خشي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى وي الاستثناء في الايمان سنه عند اصحابنا واكثر اهل السنه وقالت المرجئه والمعتزله لا يجوز وی استثناء پا ایمان کی دا سنت عمل لے زمون پا نزبان دی حنابلہ یادی او داد اکثر اہل سنت والجماعت قول لے مرجئ او معتزلہ ویدی دی چی استثناء فی الایمان جائز ندا دا سی نشویل چی انا مؤمن انشاء اللہ فدی مسئلہ چی بیاد اہل علم لیر مناقشات دی اوگدو او لوی لی بحثون دی معرکت الارا مسئلہ دا خو صحیح موقف پدی مسئلہ کی سلے چی بدی کی تفصیل لے که یو سلے وی انا مؤمن انشاء اللہ کددن مراد اصل الایمان وی چی اغیل اسلام وی او ددن مراد اغا ایمان وی چی دا اغیل بغیر سلے کافر گردی نو بیا دا استثناء صحیح ندا بلکر بجزمن وی چی انا مؤمن او کنا د ایمان نه مراد د کمال ایمان وی کوم لشي ایمان مطلق وی نو بیا د استثناء کول شي زګه کده استثناء نه کوي نو بیا په دې کې تزکیه تو نفس او شریعت د دین منه کړي چې فلا تزکو انفسکم نو دې وی انا مؤمن ان شاء الله کده الله وخشي نو زکه مل مؤمنین مطلب دا ک مطلق ایمان مراد وی چې غیر نفس ایمان وی نو بیا استثناء صحیح نه ده ځکه په دې کې خوشک راځي کله الله خوښه شي نو زه مؤمن یم او کنه ایمان مطلق مراد چې غیر ایمان کامل وي نو په هغه کې استثناء بیا خبره ده ځکه چې استثناء نه کوي نو په دې کې بیا تزکیه النفس راځي او تزکیه النفس نه شریعت منه کړي فلا تزکو انفسکم خو شي په دې اهل علم ذکر کړي چې افضل او اولى خبره ده چې یو سړی داسې لفظ ذکر کړي چې په هغه کې اشکال نشته کداسي وي انا مسلم نو په دې کې استثناء لاړو ضرورت نشته نو مسله کې اختلاف شته داسې دی نو وي چې انا مؤمن نو بیا په خامخا اعتراض را دي چې لکه ان شاء الله دی وي دا جایز دی یا نه دی جایز ایمان نه مراد تا مطلق ایمان دی که ایمان مطلق نه انا مسلم دی وي بس قصه ختم شو او لا خبره دا چې داسې لفظ استعمال کې چې اشکالات پکې ختم شي بلا مسله آیا ایمان د مقلد معتبر دی کنه د اهل سنت والجماعت په اتفاق باندې ایمان د مقلد معتبر دی معتزله وایي چې ایمان د مقلد نه معتبر خامخا دی په خپل سوچ فکر استدلال سره معلومه نو دا غینه پس به مؤمن کیږي مسلمان کیږي با او دا قول امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ لم منسوب نے د اهل سنت والجماعت دا قول پر مسله کې راجح دی ځکه اصل ایمان چې دی دا په فطرت د انسان کې موجود دی فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله هر شخص مسلمان پیدا کړی دی او په صحیح عقیده باندې پیدا کړی صحیح حدیث کې مراغلی دی صحیحین او حدیث دی کل مولود یولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه هر ماشوم د پاغه فطرت باندې پیدا کیږي مور او پلار ته یا يهودي جوړ کیږي یا نصراني او مجوسي جوړ کیږي یا بل بي دينه جوړ کیږي نو لہذا استدلال دارنګ نظر او معرفت الدلائل له ضرورت نشته چې خامخا یو سړی باندې بته دا لازمه چې ته وګوره استدلالي تور باندې دارنګ په ادله کې په نظر او فکر کې دلائل به پی جنې داغې نه رښت به مسلمانی او که تقلیدا د ایمان راړو نو مسلمان بني نو ایمان د مقلد د اهل سنت والجماعت په نیز باندې معتبر ده بلا مسله چې په دې ابواب کې به خزو شور سره ذکر کیږي او مصنف رحمت الله عليه په باب کې ذکر کړي چې و يزيد و ينقص مسله د زیاده الايمان دارنګ د نقصان الايمان نو د جماهير العلماء د اکثر اهل علم رايه داده چې الايمان يزيد و ينقص ایمان کی زیادت مرضی او پدې کې نقصان مرضی فتواعد سره سی واکیږي په ګناه سره کمیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې لا یزید ولا ينقص ځکه هغه ایمان عبارت دی د تصدیق نه په تصدیق کې کمه به شی راشي نو بیا به ایمان ایمان پاتې نشي جمهور اهل علم ورلداوي چې ستاسو خبره مسلم نه ده چې تصدیق کې کمه راشي نو بیا به ایمان ایمان پاتې نشي زکا داد مسلمات و ندا و تیم زمون سرمانی چیز تصدیق مراتبو کی تفاوت شتا لکه مخی مونگ اجمالم ذکر کل علم الیقین عین الیقین و حق الیقین داد تصدیق مراتب دی نو پاغی کی دی تفاوت شتا دا مو آیا چی تصدیق کی کمی دیا تیرا غنو ایمان بلی ختم شی امام صاحب رحمت اللہ علیہ وی کم چی دا قرآن و سنت نصوصو چی دا زیادت الیمان ذکر راغلی نو مراد وی دا غینا نور د ایمان دی او اثر د ایمان دی اصل ایمان نشي واقعي نوري سي واقعي اثر سي واقعي امام غزالي رحمت الله عليه وي چې دا مسله د زیادت الايمان او نقصان الايمان دام لفظي ده دی مسله کې موي نزاع لفظي ده خو ظاهر خبره ده دا چې دا خلاف او نزاع په دې کې حقيقي د لفظي نه نه امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دا غینون دے الاقتصاد فی الاعتقاد الاقتصاد فی الاعتقاد نو پاغی کی ذکر کردی چی دا مسئلہ دا قبیلی دا نزای لفظین دا حقیقی اختلاف ننے خو صحیح و راجح خبر ادا دا چی ندا نزا پدی دے کی لفظین دا بلکی حقیقی دا در نصوص دا کتاب و دا سنت دارنگی دا آثار و دا سلف و راغلی دی د جمهور د مذهب مطابق چې ایمان کې زیادت مرضی نقصان مرضی دا پرې مسله کې راجح قول ده امام علوسی رحمت الله علیه چې حنفی عالم دی په خپل تفسیر روح المانی کې وایي د سوره انفال د آیات په تفسیر کې چې و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا مؤمنان باندې چې کله آیاتونه د الله لستې شي نو دا آیاتونه د ایمان سیوا کوي امام روح المانی وی هذا احد ادلة من ذهب الى ان الايمان يزيد وينقص وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين بأوي وبه اقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها وی ده سورة انفال ده آيات چه ده دام دا اغا اهل علمو فدلائلو کی یو دلیل لش ایمان کی زیادت و نقصان اغی قائل لی ویدا دا جمع غفیر مذهب دے دا فقهاء و محدثین و دا متکلمین ویزم دا وام و بیهی اقول دا قول زم کم شی ایمان کی زیادت و نقصان رازی ذکر دا کتاب و دا سنت گن دلائل پدی باندراغلی دی دا غیر پارس معارض نشتا جگنی مولا خبر فریدو شی زیادت و نقصان دینوی تکر رسو براش امام بخاری رحمت اللہ علیہ فریضہ کی اتا آیاتون دا قرآن کریم بذکر کئی او بیا نه آثار دا صحابہ و دا تابعین بذکر کی فزیادت الایمان و نقصانی باننے او بیا یو حدیث بذکر کی مرفوم او داغین رسو با پی بیا ابواب تڑی یا غم دلالت کی فزیادت الایمان و نقصی باننے دا زیادت الایمان دا ذکر خوب نصوص دا شریعت کی راغل دے هر څه نقص دی چې آیا په ایمان کې نقصان راځي نو صراحتا د دې ذکر په قران او سنت کې نه راغلي صرف یو حدیث کې راغلي رسول امام بخاری ذکر کی چې د زنانه مبارکه وي ناقصات عقل و دین فغه ذکر د ایمان ذکر نه لري د دین ذکر دی چې دا زنانه د عقل او د دین نقصان او کمال په دای کې لدي وجنا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو روایت دا راغلی چې ایمان یزيد ولا ينقص ایمان کی زیادت خو راضی ده په نصوصو کې راغلی او نقصان پکې نه راځي ځکه نصوصو کې د نقصان ذکر نشته دغه شان یو روایت د امام مالک نه راغلی او دویم روایت د امام مالک دا ده چې په نقصان ایمان کې غو توقف کړي او مشهور او معروف روایت د امام مالک نه ده لکه څنګه چې جمهور وایي چې ایمان یزيد وينقص جمهور اهل علم وی کم یو نس د قران او سنت په پاره کې را ذکر راغلی چې ایمان کې زیادت راځي نو په حقیقت کې د متضمن دلیل چې په دې کې نقصان هم راځي زیادت چې په کراره کم شي چې زیادت قبلې نقصان هم پکې راځي کنه ځکه زیادت او نقصان چې دا متلازم سيزونه ني زیادت او نقصان د امور اضافيونه ني کم سيز چې زیادت قبلې نو خامخا نقصان هم قبلې نو دا په طریقې د تلازم او التزام سره دي چې زیادت پکې راغلی او نقص پکې خامخا راځي د ایمان او د اسلام په منځ کې کوم نسبت ده؟ نو نصوص د شریعت له وګوري کله د دې استعمال على سبيل الترادف کیږي او کله على سبيل التباين او کله على سبيل التداخل. پر دې طریقو سره د دې استعمال راغلي ترادف بارك يقول القرآن الكريم آيات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ويمون دلين مؤمنان رئيس تيو دي خارة ودي كدينا أو مون فديكي دي مسلمانان كور نومن تإلاوة دي وكورنا. دارن القرآن الكريم كاللاوي قال يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. كتاسو فالله ایمان ساتي نو توکل پیو کوي کتاسو مسلمانان یي. نو ایمان او اسلام په دې آیاتونو کې مترادف ذکر شوی په یو بل اطلاق شوی. اول یو کس له مؤمن وي بیا ول مسلمان وي. دارنګي د تباین په تور باندې علي سبيل التباين دا استعمال شوی په کتاب او سنت کې نصوص د شریعت کې. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. باندې شان ویلو چې موږ هم ایمان راوړې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله حکم کوي چې ورلوایا تاسو لا ایمان نه راوړې دا چې وایي چې موږ اسلام راوړې. مطلب دا چې په اسلام او ایمان کې تباین نه. امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې یو حدیث ذکر کړی اگر چې راغی په سند کې مقال او ضعف ده چې الاسلام علانیه والایمان فی القلب. اسلام دی لوی چې غسرګن وي او ایمان پټ ده په زړه کې پروت دی. نسبت د تداخل د دې دواړو په منځ کې شته. صحیح حدیث د مسند احمد کې راغلی عمر ابن عبس رضی اللہ عنہ وی چی سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس کرو چی فأیو الاسلام افضل کم یو اسلام افضل و بہتر دے. نو نبی علیہ السلام ورلوی الایمان تپوسی دے اسلام کرو چی کم بہتر دے. نبی علیہ السلام ورلوی الایمان سر جواب ورکو. او بارج اہل علم ذکر کردی چی دا ایمان و اسلام دا اغا قبلین دی اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع. چه کلا یو زی ذکر شی نو بیای جدا جدا مقصد ده. او کلا چه جدا جدا ذکر شی نو بیای مقصد یو ده. لکه فقیر و مسکین که یو زی ذکر شی نو بیای جدا جدا مقصد ده. و که جدا دی ذکر کل نو ده فقیر اطلاق پا مسکین کی گی و ده مسکین پا فقیر. نو ای اسلام عام ده و ایمان خاص ده. نو هر ایمان چه ده ده اسلام وی خو هر اسلام ایمان نوی. کتاب الایمان دا کتاب ده په بیان د مسائل ایمان کې. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. دا باب ده د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د دې قول او د حدیث بارکی چې اسلام د پنځو خبرو نه جوړ شوی. وهو قول دا ایمان چې ده یاد هو دا ضمیر وی اسلام لراجی ده زکا غمخ کی نزدی ذکر شوه. نوی خبر داده چه ضمیر دی راجیشی اقرب مذکور تا. نو اسلام و ایمان ده امام بخاری کو نیز باندیو شده زکا وی وهو قول و فعل. دا اسلام و دا ایمان قول و فعل نه. تصدیق خوی وی ذکر نکو. نو چون که دا قول دو قسمونه نی که په زړه کې ویده دی له تصدیق وی او چې په خوله باندې شي نو بیا ته قول او اقرار سره تعبیر کیږي. نو تصدیق د دې په ضمن کې داخل له چې دا ایمان قول دی و فعل دا فعل او عمل دی و یزید و ینقص. په دې کې زیادت راځي په دې کې نقصان راځي. نو امام بخاری رحمت الله علیه عادت داره چې کله په خپلو تراجمو کې کله متعدد تراجم په یو باب کې ذکر کړي لکه دې کې متعدد او غن تراجم په یو باب کې راوړي. درې تراجم ذکر کړي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس او دیمه ترجمه ده وهو قول وفعل او دریمه ده يزيد وينقص. نو دا اوله ترجمه چې دا دا علت دې دې دوی می د پارا هر کله چې اسلام مبنی دی او جوړ کړه شوی دی د پینځو خبرو نه د پینځو امور نه چې بعضې په هغې کې اقوال دي او بعضې په کې افعال دي نو اسلام هم عبارت شو د قول او د فعل نه او بیا دا دویمه ترجمه چې ده دا علت دی د درېمې دپاره یعنی هر کله چې اسلام مرکب شو د قول او د فعل نه په دې قول او فعل کې تفاوت دی نو د دې سره لازم ده چې ایمان کې به زیادت او نقصان راځي ځکه کوم شي کې چې تفاوت وي کمی او زیاتې پکې راځي نو د هغې سره لازم ده چې ایمان کې زیادت او نقصان به راځي غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب باندې دا چې ایمان مرکب ده د طاعات او د وجه نه په دې کې زیادت راځي د معاصی او د وجه نه په دې کې نقصان راځي امام لالکای رحمت الله علیه بیا ډېر آیاتونه احادیث او آثار په دې باندې راځي مکړی دی په خپل کتاب کې خلاوینم به السنه نو که څوک کتل غواړي په هغه کې بیا کته شي اوس مصنف رحمت الله علیه په دې خپل مدعا باندې دلایل ذکر کوي نو آیات آیاتونه د قران کریم بروړي او نه آثار به ذکر کوي او اخر کې به یو حدیث مرفوع متصل ذکر کوي قال الله تعالى الله رب العالمين ويزداد ايمانا مع ايمانهم دې د پاره چې زیات شي دوی په ایمان کې سره د ایمان د دوینه دا د هغه په مدعا باندې واضح دلیل دی چې په ایمان کې زیادت راځي دې آیات دې وزدنا هم خدا زیات کړو موږ دوی له هدایت هدایت او ایمان یو شی دی جو زیادت په هدایت کې راضي په ایمان کې مرضي درې آیات ذکر کړي د سوره مریم و یزيد الله الذين اهتدوا هدى زیاتۍ او سیوا کوي الله کسان چې غي په هدایت تي نورم هدایت نو هدایت او ایمان یو شی دی نو څنګه زیادت کې په هدایت کې راضي دا په ایمان کې نه سلورم آیات ذکر کړي د سوره محمد والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم کله کسان چې په هدایت دلارې منځلې نو زیاتۍ الله دوی له نورم هدایت او ورکۍ الله دوی له پرهیزګاری د دوی نو لیکم ذکر د هدایت ته خجون کې هدایت او ایمان یو شی دی نو زیادت د هدایت زیادت الایمان نه ویزداد الذین آمنوا ایمانا د سوره مدثر آیات راړو معنا دا ده چې زیات شي مؤمنان په ایمان کې دې ایمان سیوا کیږي دا موږ په مدعا دلیل شو وقوله عز وجل سوره توبه آیات ذکر کوي ايكم زادته هذه ایمانا کله چې یو آیات نازل شو منافقان او یو بل لوي چې کم یو په تاسو کې زیات کو غل نازلې دوه دې آیات او دې سوره ایمان الله فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا هر چې مؤمنان وي نو د قران کریم نه نزول هغه د نور ایمان سیوا کوي وقوله فخشوهم فزادهم ايمانا او دا قول د الله په سوره ال عمران کې چې لید الله نه یریدلی نو زیات کړو د ایمان وقوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما سوره احزاب آیات نه زیاتې دا دویره مگر ایمان او نور مغاره کې خدل د الله احکام ولا خو امام بخاری رحمت الله علیه آثار د ترتی باول کې وی والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان دا الله د پاره چې سره مینه او محبت ساتل دا رنګ د چا سره دشمنی او بغض کول دا هم د ایمان نه دی من تبعیدیه در معنا دا ده چې دا د ایمان حصہ ده نو کله چې ایمان هي ټول تقسیم شو پاږي کې زیادت راځي کمې راځي دا په قول شي د امام بخاری رحمت الله علیه د امام بخاری قول په حجت نه چې غره وی والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان د خپل مدعا ثبوت لپاره د خپل اقوال ذکر کوي قول د امام بخاری د حجت نه در اصل امام بخاری رحمت الله علیه په دې سره اشاره کوي یو حدیث لا چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی په صحیح سند باندې خپل سنن کې من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان چاچې د الله د پاره مينو ساتل د الله د پاره وګوزو کو ورکړند الله د پاره وکا او منقول د الله د پاره وکا نو د ایمان مکمل کو. نو دغه حدیث کې مختلف اعمال ذکر دي، محبت، بغض، اعطاء او منع. نو دا سرور وعلى خبره چې راجمه کوي د ایمان مکمل کو. مکمل دې د کوم شي کېږي چې هغه کې زیادت او نقصان راځي. یا دا دلالت کوي دا په مدعا باندې ځکه زیاده محبت او بغض کې لپاره کې تفاوت دی، کنه کله مینه ډېره وي کله کمه وي، دغه شان چې کله بغض ډېر وي کله کم وي. نو څنګه چې په محبت او بغض کې تفاوت دی نو دغه شان په ایمان کې هم تفاوت راځي، کمه او بیشه پکې وي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوی مخرج ذکر کوي وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي، عمر ابن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ چې د خلیفہ راشدو خپل عامل او گورنر لیلیګلی چې دا غنمو عدي بن عدي د جزیره او موصل خار باندې د گورنر مقرر کړو. اغلی په خپل خط کې لیکلی چې ان للایمان فرائض او شرائع او حدود او سنن، د ایمان لپاره س اعمال مفروضنی، دارنګه شرائع او عقاید دینیانی حدود دي چې باقي کې منهیات راځي او سمندوبات او سنن ني. فمن استكملها استكمل الايمان، چا چې دا مکمل او پوره کړل نو د ایمان پوره وو. ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، او چا چې دا پوره نکړل مکمل نکړل نو د ایمان پوره کړل نه. فان اعش فسابينها لكم، فزجوان دے پاتشوام مزبدا بیان کم تاسولا دی فروع و تفاصیل بتاسولا ذکر کم حتی تعملو بها، تردی چی تاسو بپدی عمل کوئی دین بدر لبابونو بابونو لتقسیم کم چی پاگی کی بفرائز جدائی، شرائع بجدائی، حدود و سنن بجدائی، تاسو بپی عمل کوئی. و این امت فما انا علا صحبتکم بحریس، او کز مرشوام باقی پاتے نشوام نزستاسو په مرګرتیا او صحبت باندې حرسناک نه يم. زه الله لتن الغوالم ته تاسو سره پاتې کیږم نو سهرت مې نشته. د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه د اثر نه امام بخاري رحمت الله عليه خپل مدعا داسې ثابتې چې ایمان مرکب دی د فرایض او شرایع او حدود او سننونه. نو چې کله ایمان د دې سيزونو نه مرکب شو نو مرکب شي بیا قابل د زیادت او نقصان وي. دا اثر د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه امام احمد دارنګ ابن ابي شيبه موصولا ذکر کړی دی. او د فرایض نه مراد پر اثر کې اعمال مفروضه دي، چې کوم عملونه احکام په موږ فرض دي. او د شرایع نه مراد عقاید دینیه لي لکه توحید، رسالت، بعث بعد الموت و غیره شول. او د حدود نه مراد منهیات دي، چې کوم د شریعت ممنوع سيزونه دي چې له باندې ځکهږي نه دا پولي بکراس کې نه حد په معنا د پولي سر راځي، دا غ پولي نه به اخوانه تیریږي. او د سنن نه مراد مندوبات دي. وقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولكن ليطمئن قلبي، دا اوس دریم دلیل ذکر کوي امام بخاري په خپل مدعا باندې کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام خلیل الرحمن وینیو لیکن دید پارچی اطمینان حاصل شی زمان زلا. ابراہیم علیہ الصلات والسلام وینیو اے رب ما لو کہ چې تبدا مړی څنګه ژوند دی کین والله ورلوی او لم تؤمن آیاستا یقین نشتا او بلا ولکن لیطمئن قلبی، اولنا یا زما ربا لیکن دید پارچی تسلی و اطمینان حاصل شی زمالا. نچون کې د دې آیات تفسیر سلفو او تابعینو په داسې انداز کې چې لاغین مدعا د امام بخاری ثابتېږي. ولکن لیطمئن قلبی معنا امام مجاهد کوي لازداد ایمانا الی ایمانی، دې لپاره چې زه سیوا کوم ایمان هر د ایمان زمانہ. ایمان خو مشته خو چې نور مم ایمان سیوا شي نو دا په زیادت الایمان باندې دلیل شو. دا حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی. علامه عینی رحمت الله علیه چې سعید بن جبیر د دې معنا کړی ولکن لیطمئن قلبی ای یزداد یقینی چې زما یقین سی واشی یقین او ایمان یو شی دی. د دې په اړه امام بخاری دا اثر ذکر کو چې دغه سلفو امام مجاهد او د سعید بن جبیر تفسیر راغلی چې غ دلالت کوي په زیادت الایمان. وقال معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه فرمائني لا سلورم دليل وصرفهم اجلس بنا نؤمن ساعة. ابن ابي شيبة رحمة الله عليه دا معلق فخبل مصنف كي موصولا ذكر كلا داران كي امام احمد موصولا ذكر كلا دلتا هو معلق دا معلق دي لو ايش سند نسيسة هدف كي امام بخاري طول بطول سند هدف كلا ويش. وقال معاذ معاذ رضي الله عنه وينيني و امام احمد او ابن ابي شيبه دا موصولا ذکر کړه بالاسناد چې اسود ابن هلال رضی الله عنه او صحابي او غسر معاذ رضی الله عنه ملو شنو ور لوي اجلس بنا من ساعه کله زمو سره چې لک سات کو ایمان راړو لک سات د ایمان خبرې وکو. امام بخاري رحمت الله عليه د دین په خپل مدعا خو زیاده الايمان باندې په دې طریقه استدلال کوي چ معاذ رضی اللہ عنہ خدرین مخکم موصوف بن ایمان نو لہذا دا په زیادت الایمان باندې حمل لچ نؤمن ساعتا چې لګ نور ایمان سی واکو. دا مطلب نه چې مخکنه موصوف بن ایمان نو او صحابی له اراده کې کینو چې ایمان راړو لغونته. مطلب دا چې ایمان سی واکو چې ایمان خبري وکړو د آخرت خبري وکړو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم پڑھلے او چې زده سلامینه او محبت ساتن لکه رستو به حدیث راشی. او ابن مسعود رضی اللہ عنہ د مبارک وی ان معاذ کان امتا. معاذ رضی اللہ عنہ یوازی یو امته ثمر خیر او برکت چې په یو امت کې پروت دی نو ایک یوازی په معاذ رضی اللہ عنہ کې الله خیر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې قران د سرور کسانو نتا سوز د کینیو پاره کې معاذ رضی الله عنه. وقال ابن مسعود اليقين والايمان كله. دا اوس پینځم اثر ذکر کوي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې یقین ایمان د ټول پټولا. دا معلقهم امام طبراني رحمته الله عليه المعجم الكبير په صحیح سند باندې ذکر کړه موصولا. او دا د اثر یو جز د کامل اثر راشه دي چې الصبر نصف الايمان واليقين والايمان كله. دا صبر نیم ایمان دی او یقین پورا او ټول ایمان نه. امام بخاری رحمت الله علیه د دین استدلال کوي په زیاده الايمان او نقصانه باندې ذکر نصف او کل چې د کم شي د پاره یې نو پاره کې زیادت او نقصان راځي. یو شی د پدې موصوف کو چې دا ټول دی دا نیم نه. نو دا نصف او کل دلالت کوي په سبب نه په زیادت او نقصان باندې. شپږم سره ذکر کوي وقال ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. یو بنده تراغ پوری د تقوا غ حقیقت او اصل لنیش ور رسیده تر دې چې دې پری دی هغه خبره چې شک پیدا کوي په دې سینه کې د شک خبرې پری نه. نو تقوا او ایمان یو شی دی. او بعد بنده چې کله هغه حقیقت د تقوا له ورسی مطلب دا دی چې بعضې بنده کله حقیقت د تقوا له رسی او بعضې نه رسی نو معلومه شو چې ایمان یزید و ینقص. کوم چې حقیقت د تقوا له ورسېدو نو هغه زیادت حاصل کو او کوم چې حقیقت د تقوا له نه رسېدو نو په هغه کې نقص او کمی راغی. د دې لپاره امام بخاري دا اثر د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما راړو. هم اثر ذکر کوي وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. مشروع رسول الله تاسو د پاره د دین نه هغه چې حکم کړه وکړه الله پاغي باندې نوح عليه السلام لا وی اوصیناک یا محمد و ایاه دینا واحدا. امام مجاهد وی دې معنا دا ده چې مونږ کلک حکم کړی دی تعالی را وصیت هغه کلک حکم لویل شي. مونږ کلک حکم کړی تا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم او نوح علیہ السلام لدینا واحدا دیو دین. مطلب دا چې د اصول په اعتبار ستاو د نوح علیه السلام شریعت او دین یو دی، دین او ایمان یو شه. امام بخاری رحمت الله علیه وی او فروع او احکام کې اختلاف شتا، نو معلومه شو چې دین او ایمان تفاوت او اختلاف قبلی، ځکه د اصول په اعتبار سره ستاو د نوح علیه السلام دین یو دی او په احکامو کې خو اختلاف او تفاوت شته کنه. نو معلومه شو چې دین او ایمان تفاوت قبلی، نو چې تفاوت او اختلاف قبلی نو مرکب شو، او کوم څه چې مرکب وي نو په هغه کې زیادت او نقصان راځي. وقال ابن عباس شرعة ومنهاج. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وشرعة ومنهاج معناه سد سبيلا وسنة، فسبيلي دلوف نشر غير مرتب عن ذا ذكر كيدا. سبيلا دا تفسير ذا منهاج دفارا، او سنة تفسير ذا شرعة دفارا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ذا هر يو دفارا مو يو تاريخ غرزولي ذا يو لار مو غرزولي. سبيل تفسير ده منهاج ده پارا و سنة تفسير ده شرعت ده پارا. دين امام بخاري رحمة الله عليه بخبره مدعا باني استدلال بذي طريقه كي چه دين تقسيم ده شرعت و منهاج لا ندا مركب شو، او كم شئ چه مركب وي ندا قابل وي ده زيادة و ده نقصان. دين تقسيم ده شرعت و منهاج لا، نو چه تقسيم پكرا غدا مركب شو، او کوم شی چې مرکب او قابل وي د زیادت او د نقصان. ودعاؤکم ایمانکم، او ابن عباس رضی الله عنهما د دعاؤکم تفسیر کړه په ایمانکم سره. قل ما يعبأ به ربكم، كسنة آيات سورة فرقان آخر كي لولا دعاؤكم. لولا دعاؤكم ند دعاء تفسير فإيمان سرك لي، ند دعاء چون كي عمل دي قابل دي زيادة ونقصان دي، كلا دعاء كي زيادة وي كلا فاغي كي كميمي، ند غشان تي إيمان قابل دي زيادة ونقصان دي. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال. الإمام بخاري أستاذ عبيد الله جدد لقب باظام في قراويده وتشيع فكيو نفك ذكر شيو شكم راويان متهم بالبدعدي یا بدعت طرف لداغی انتصاب شوه، لداغی اجوهات من ذکر کریو ویلی موهنا. امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیه بوی که بسری والده دی وجه نفریدن چی پاغی که قدریت ده و ده تقدیر نه انکار کئی، او کوفی والده تشیع ده وجنن و لخربت الکتب ده حدیث و کتابون بزایر شی. او وضاحت مکڑو که روایت ده مبتده که پا مصطلح که برام شی انشاءاللہ. ودا فقرا ویله عبید الله ابن موسى باظام لقب فضل بارك اهل علم وجه كان يتشيع. او بل بسند کی عكرمه ابن خالد راغه، عكرمه ابن خالد ابن العاص المخزومي دا فقرا ویله دغه په نوم باندې شریک او بل راوی ده، او اغم د د تبقین له لاغه نوم عكرمه ده، د پلا نوم خالد ده، خو د نیک نوم سلمه ده، د نیک نوم عاص ده، العاص المخزومي اغم د د قبیلین له المخزومي اغنم لي عكرمه ابن خالد ابن سلمان المخزومي غ ضعيف ده. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما جليل القدر صحابي ده مخي ذكر شوه ود مكثرين ننه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، اسلام د پنځو خبرو نه جوړ ده. مطلب دا مرکب شو چې کم د مختلفو خبرو نه جوړ وي، او مرکب شي قابل د زیادت او نقصان وي، نو لهذا ایمان او اسلام دا يقبل الزيادة والنقصان. جوړ شوی د اسلام د پینځو خبرونو شهادت ان لا اله الا الله یا شهادت ان لا اله الا الله یا شهادت ان لا اله الا الله درې واړه اعرابات کې جایز دي که شهادتو منصوب شي نو دا بیا مفعول د فعل محذوفه د فار اعني شهادت ان لا اله الا الله که مرفوع شي نو خبر د مبتدا محذوف د فار احدها شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وثانيها اقامه الصلاه اخره پورې او که مجرور شنو دا بیا بدل د خمس نه د بدل او د مبدل منه یو اعراب وي دا شهادتين په منزلي دی یو دي یو شو شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله د الله د وحدانيت گواهی او شهادت کول دارنګ د نبی اسلام د رسالت شهادتين په منزلي دی یو او دویم اقامه الصلاه همون باندې پابندي کول او درین ایتاء الزکاة زکاة ورکول او سلورم الحج حج کولنی لچاچ وسو طاقتوی او پنزم صوم رمضان در رمضان المبارک روجینی وال شهرم ورسر ویلش مخی وضاحت شو بغیر در شهر در رمضان ویلش امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر باب کی دا حدیث دید پر راڑو چی ایمان کی زیادت و نقصان رازی زکا ایمان او اسلام یو شیری د اسلام پنځه ارکان دي مدا مرکب شو کوم شی چې مرکب وي قابل د زیادت او نقصان وي هاذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک